Euskal preso politikoen kolektiboa. Zazpireun da berrogeitik gora emakume eta gizon dira Frantziar eta Espainiar estatuetako sarraski espetxeetan sakabanatuta. Bi estatuek dagozkien eskubideak ukatzen dizkiete, txantaia politikorako erabiliz. Espetxe politika anker honekin presoak muturreko bizibaldintzetan mantentzen dituzte. Gaixotasun larri eta sendaezinak pairatuta ere, 13 preso dituzte espetxean, heriotza arriskua handia pairatuz. Hogeita zazpi presori aplikatu diete bizi arteko espetxe zigorrera kondenatuko dituen doktrina. 169 presok ukatua dute estatuen legeen arabera dagokien askatasuna. Espetxe politika hiltzaile honek 22 preso eta 17 senide hil ditu. Egoera benetan larria da. Guztiok dugu zer esana eta zer egina. Mobilizazio eta presioaren bidez, estatuen politika hiltzaile honekin amaitu behar dugu. Norabide honetan, aldarrikatzen dugu. Gaixotasun larriak dituztenak eta kondena bete duten presoak kaleratzea, orain eta inolako baldintzarik gabe. Euskal presoak Euskal Herriratzea, dagozkien eskubideen jabe.